Ja, har de noe å fortelle? Nei, jeg har bare det vanlige. Ja, får se på den kofferten her da. Ja, ikke den fin? Jo, den fin, men vi må se hva som inne, vet du. Åpne opp! Ja, jaha. Skal vi se. Den litt vrin her. Så. Ja, oi, oi, oi, her var det litt av hvert. Strømper og jakker som jeg kjøpte. Oi, altså, og en flaske whisky. Hva har de den? Ja, det whisky det. Åpne opp! Åpne opp! Har de glass forresten? Glass? Nei, ja, det ikke så farlig, jeg har glass her, ja. Har de glass? Men de må ikke drikke min whisky. Her overlater vi ingenting til tilfellighetene. Men det nesten kvart flaske de tok. Ja, nå, hva har de whisky dette her da? Ja, det whisky, ikke sant? Jo, hva hvis whisky? Har du noe mer? Du har drukket mer. Nei, jeg har ikke noe mer. Altså, Åhå, hva det den flasken der da? Den, og den flasken? Ja, nei, det har, den hadde jeg glemt. Jaha, den hadde jeg glemt det. Ja, den har jeg hørt før. Ja, det er... Hva er det for din da? Det er kognak. Kognak? Til min mor. Jaha, opp! Opp, den også? Det er... Skal vi se, jeg har ikke noen kognak-glass her, men får bruke det som jeg har. Ja, det er den verste... Det... Drikker du ikke en? Oi, for en kognak. Det er min mor kommer til aldri til å tilgi meg. Jeg har ikke noe mer. Nei, nå er det slutt. Nå får det være nok. Nå er det nok for i dag. Oi, så her er jo flaska akvitt. Hva er det i den? Det er akvitt. Akvitt, da. Opp, jeg åpner jo opp en gang. Men vi må ikke. Nå er det nu. Oi, det var sterk. Jeg har ikke noe øl til akvitt.